Pren la competició en Marc com a segon en motos i Nani Roma quart en cotxes. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí i iniciem el primer programa del 2012, aquest primer programa d'En Companyia. Ja hem retornat a la normalitat, s'han passat ja les festes de Nadal, ha passat ja el Nadal, Sant Esteve, el Cap d'Any, Reis, el tortell, la corona, la fava, la figureta. La figureta, aquella que sempre te la menges quan... No, te la menges, la guardes. Hi ha gent que la rechupa amb el... Per deixar-la neta. Amb el paper de plata. Clar. Sobretot amb aquests que no són tortells, que sinó que són roscos de nata. Ai. Hi ha gent que diu corona de nata. Corona de nata. Una corona de nata. Perquè no és l'autèntica, aquesta. No, però no. A veure, hi ha gent que no li agrada el massa pa. Ja, bueno. És com les mones. L'autèntica mona és un rosco amb tres ous durs. Exacte. Bé, però ara fan unes filigrans que, escolti, li surt hasta el Messi de xocolata perquè se'l menja. Home, clar, vull dir... I li xupi el cap. Sí, cap. No marca gols, però... Bé, és el que té, ja és el que té. Bé, senyors, ha passat el Dia de Reis, com deia el company, i hi ha algunes coses que... M'han sorprès d'aquest Dia de Reis. Sí? Quina? Sí. Vaig estar veient la... Hi ha vegades que un es fixa en coses que... Diuen, l'estrella, sí, l'estel, serveix per indicar el camí als Reis. Exacte. Coi, no venen cada any? Que no saben el camí encara? No, home, però això és amb el Betlem. Amb el Betlem? És que no... Ja. És que diu, és que bé, ja, i els Reis van seguint l'estel. Coi, si venen cada any. Bueno, no. També, sí, però també han de visitar moltes cases cada any. A veure, miri, ja, company, també li dic, hi ha vegades que hi ha pares, aquest any no, perquè la cosa està molt... Però altres anys han demanat un GPS als Reis. També. Porta el papa un GPS perquè així quan anem al poble... Per no desorientar-se. No es desorienti, perquè la gent de ciutat quan va al poble es desorienta molt. Clar, perquè hi ha llocs que són difícils d'arribar i amb el GPS sí, et porta. Bé, també s'està perdent una cosa molt maca, sí, que vostè parava i preguntava. Clar, la comunicació, sí, de la pregunta. Exacte. I, per exemple, veia una senyora, aquelles senyores ataviades amb aquell mocadoret negre al cap, que anaven pel... Això a Galícia. És igual, i per aquí també n'hi vist, i a Aragó, que van amb uns feixos de llenya, que dius, hi ha més llenya que senyora? Bueno, però és per no passar fred. Diu, perdone, para ir a Carrasbullos de abajo... I diu, me coge usted la catalana. I en seguida arribava el marit, corre cuita, tu cállate. Ja t'ho explico jo. I llavors el marit, tot digne, deia, baje usted hacia la izquierda, tal, i t'equivocaves. I t'equivocaves. O s'equivocava i explicant-te t'enviava a un altre lloc. És, que està, és molt maco, això. Sí. Per això servia el GPS. I llavors els nens demanaven, quan vinguin els Reis, els estimats Reis d'Orient, porteu un GPS al papa, que així no ens perdrem. Clar, exacte. Si li poden portar GPS al papa, per què no posa un GPS enganxat a l'orella del camell? També. Del camell en refereixo l'animal. Que a més els camells aquests deuen ser molt ràpids, perquè per repartir tots els joguets en una sola nit, déu-n'hi-do, la marxa que porten. Sí. Per cert, hi ha una altra història que també m'ha arribat també a l'ànima. Sí. Ara que diu això dels camells, els Reis han arribat de distintes formes. Sí, clar. A Bilbao van arribar sobre una taula de surf. Molt bé. Molt modern. O sigui, que dius... Ah. Patètic veure els tres reis mags. Sí. Entrant sobre la taula de surf. Està molt bé. Remant. Molt bé. Patètic, patètic. Home, no, de veritat. És molt maco, molt, molt modern. Molt actual. En fi, en fi. I també els hi volia fer un apunt, i aquest és un apunt que seria propi del senyor Braut, però el faig jo. Resulta que a Itàlia el 5 de gener els reis no reparteixen joguets. Ah, no? No, és una bruixa, que jo trobava a fer molta gràcia, és una bruixa que es diu Befana. Ah, mira, no ho sabia jo, això. Que diu que la llegenda parla de que els reis es van trobar amb la bruixa, els reis tenien molta feina, i la bruixa diu, ja us ajudo jo, que jo passo pel pany de les portes, clar, i ja deixaré jo els joguets. Clar. Sí, senyor. Sí, sí. Bueno, que, per cert, els reis deuen ser alcohòlics, també, no? Per què? Perquè, no, o sigui, cada vegada acabo una casa... No, home, no, que és pels camells, és pels camells. Beuen un xupet. És pels camells. Que, a més, no renten el got. A casa meva entraven, no rentaven mai el got, els guarros. No? Sempre els gots tires per terra. Bueno, perquè anaven de pressa i corrents. El meu pare els hi posava una copa de fundador. Ah. Que dius, el meu pare també ronya, eh? També se'ls hi posa... Amb un rei donar-li fundador. Se'ls hi ha de deixar aigua, home. Mare de Déu. Se'ls hi ha de deixar aigua, només. Sí. Que... En fi, senyores i senyors, els deia que aquest és el primer programa del Dia de Reis, i tenim, com sempre, un equip de gent que estarà treballant. En el control de so avui tenim el nostre company, el Manolo Garrido, perquè el Jordi avui no hi és. No. Si no hi és que tenim el Manolo, són dues coses. Amb la qual cosa, al final del programa, vostès escoltaran un bonic encontre entre el senyor Monegal i el senyor Manolo. Exacte. Ja saben que Manolo de tècnic, senyor Monegal criticant. Bueno, perquè el senyor Monegal és una mica capgirat amb aquestes coses. Sí, eh? Sí, és una mica, sí. És una mica seu. Sí. Després tindrem, com sempre, els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevilacap, que ens presentarà, doncs, això, aquestes coses del món de l'imagineria, de l'imagineria gràfica, en refereixo, parlar de revistes, de dibuixants, d'exposicions, etc. Tindrem també el professor Braut, que avui ens parlarà de les rebaixes. Les altres rebaixes. Les altres rebaixes. Que no vol dir que siguin les rebaixes que ha fet el senyor Rajoy, per cert, un president que haurem de fer vudú perquè ha desaparegut, el van fer president i no sabem on està. Sí, està darrere. Està darrere. Jo tinc una teoria. Digui'm. Com que la Sáenz Santa Maria va parir i va anar a treballar ràpidament, qui ha agafat la baixa paternal ha sigut el Rajoy. I està cuidant el nen. No té res a veure. És igual. Si el nen no li toca. Són companys de partit. Ah, això sí. Diu, ja te lo cojo jo. Sí, eh? Ja te lo cuido. Ja te lo cuido. I ja fumant el puro i cuidant el nen. Home, fumant el puro davant del nen, no, home. És lleig, sí, també té raó, és lleig. Lleig. Ja bé, no es fuma. Després tindrem... No es fuma ni al Camp Nou? No, ja, sí. S'està perdent les tradicions. Ah, exacte. Han aprofitat que es va morir el senyor Casaus, eh? Perquè jo, estant viu el senyor Casaus, no tenen deixances de fer-ho. Bé, li haguessin fet un apartat, també. Una cabina, com la del Puyal, que fumi. Exacte. Bé, deia, tindrem el senyor Monegal, que és el nostre crític en companyia, des del mateix en companyia, i tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens parlarà, doncs, d'unes cançons que a ell li arriben a l'ànima i que ens vol convertir, sí, per entendre'ns. Bé, tot aquest programa està, com sempre, coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa en companyia. Bon any a tots, que ja hem canviat d'any. Que és ja correcte, estem... vostè, senyor sí, Soler. Sí, bon any. Ja estem al 2012. 12. Fa 12 anys estàvem celebrant el 2000 amb por de que si funcionaran els ordinadors, si saltarà... Va ser una nit rara. Sí, i en canvi... Del 99 al 2000, patarà tot! Sí, exacte. I queda l'esperança de dir, Austràlia l'han celebrat i no ha patat res? No, i va patar l'any passat, perquè ha patat tota l'economia, vaja. No, l'any passat no, company, el 2008 va començar a patar això. Bueno, poc a poc, ara es nota més, cada vegada més. Bueno, total, aviam si sortim el 2012 d'aquesta crisi i tornem endavant. De moment tornem endavant amb el programa en companyia que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Isra Casens, l'avi. Molt bon dia i... Ja que els dic bon dia, vull aprofitar per dir-los una frase que serà la primera vegada que li direm aquest any. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia. Bon sol. Estem bé, miri, parlant dels Reis, parlant d'aquestes coses, de lo que hem fet d'aquestes festes de Nadal, dient que ja s'han acabat les festes, que per una banda va bé, perquè així un ja es desempallega de la família i d'aquestes coses dels menjars tant, Vostè no, perquè vostè està molt controlat, senyor Cap, amb el menjar, no? Passar la penitència aquesta i mira, si estàs tot junt, doncs també millor. Ja. Això va quedar repartit per tot l'any, no? Que cada mes t'haguessis de reunir per Nadal, doncs, pas, que si Nadal Sant Esteve, el rei, el que està, tota la família, ja està, fins l'any que ve, doncs, ja. Sí, és allò, feina feta no fa d'estorn, no? Ja és complert. Sí, quan més aviat ho fem, millor, eh? Com tot. Bueno, sí, hi ha coses que s'han de fer més a poc, però bueno, deixi-ho estar. Senyor Cap, de què parlarem avui? Perquè jo m'ha dit el senyor Soler que vostè volia parlar d'un company que precisament el dia de Reis se'ns va morir. Jo volia també fer un petit homenatge a en Juanjo Sartro, que sí, va ser i és un dels grans guionistes que ha tingut el còmic d'aquest país. Sí, és una persona doncs, que ens va deixar el dia de Reis després d'una llarga malaltia, això també és veritat. I és una d'aquestes persones doncs, que fa en el món del còmic, no? que fan aquesta tasca, diguéssim, gris, no? Que els guionistes moltes vegades queden amagats. Ell va fer doncs, molts guions, va fer de tècnica editorial, va fer de teòric. És a dir, és una feina que moltes vegades no surt a la llum i que la gent normal doncs, no l'arriba a conèixer. I el Juanjo realment doncs, és una persona que va fer molta feina d'aquesta molt ben feta, i que, a més, era una gran persona, és a dir, que desprenia una gran humanitat i una gran bonomia, no? I llavors val la pena recordar-ho, doncs, perquè és una de les grans persones de que han fet aquesta feina en el món del còmic del nostre país, no? Jo s'ha de dir que sempre que es mor algú, tothom diu, era molt bon home, tenia les seves coses, era molt amic dels seus amics, però en aquest cas és veritat, era una bona persona, i ho havia demostrat moltes vegades ja en vida. Sí, sí, no, jo penso fins i tot a vegades que un dels problemes del Juanjo era que era massa bona persona, no? És a dir, a vegades ell era un excel·lent guionista, era un excel·lent escriptor, i llavors feia una feina que és una feina ingrata i desagraïda, que és la de tècnica editorial, no? Que diguéssim que ets la cara amable entre els autors i l'empresa, no? Com si diguéssim. I el Juanjo això ho patia molt, perquè el Juanjo era veritablement una cara amable i és veritat doncs, que és una feina feixuga quan tens tanta humanitat a dintre, no? És a dir, quan realment ets una bona persona, fer de portaveu i fer de la cara d'una empresa, a vegades... Sí, és difícil, molt. És difícil. Juanjo també va estar molt vinculat al Saló del Còmic de Barcelona. Sí, sí. Vostè que també hi ha estat vinculat, suposo que podrà explicar molt més que jo. No, home, de fet, jo el vaig conèixer, o sigui, personalment, quan ell coordinava les guies del Saló, no? Que cada any es fa doncs, la guia del Saló i doncs, em van començar a encomanar textos. No? És veritat doncs, que el Saló del Còmic és un engranatge a vegades estrany, no? que funciona a vegades de manera estranya, no? I el Juanjo ja portava la seva gran capacitat, una gran capacitat de treball i de contactes que tenia, perquè ell era capaç d'aconseguir... coses extraordinàries, no? És a dir, textos i dibuixos i col·laboracions de gent doncs, que a vegades en el món del còmic doncs, són una mica més o menys esquerps i costa molt d'arribar i el Juanjo és veritat doncs, que traspassava totes aquestes fronteres perquè era una persona que era, es feia estimar, no? I això és una de les coses que més trobarem a faltar. I a més, ell ha estat relacionat amb tot aquest món des de pràcticament des de la transició, no? Ell va néixer sí, a Saragossa. Sí. I això, no? La feina de guionista de sempre queda amagada, representa darrere d'un autor, no? Vull dir, per ser un guionista, per ser un bon guionista, i vostès també ho sabran, no? I treballar amb una parella, un dibuixant i un guionista, el guionista de vegades té una feina molt ingrata pel fet doncs, que si treballes sempre amb el mateix dibuixant, el que acabes entenent i saps quines necessitats tens, no? Però si tens diversos dibuixants, hi ha dibuixants que requereixen, jo què sé, que els hi planifiquis perfectament la historieta, sí, els enfocaments, els diàlegs, etc. Hi ha dibuixants que amb una miqueta, que els expliquis una miqueta per sobre de què va la història, ells et creen una història fantàstica. Llavors, el guionista a vegades s'ha d'adaptar amb aquests modes de treball, no? I renunciar fins i tot a renuncies a... Ell s'hi ha imaginat una cosa i el dibuixant acaba de dibuixar una altra. Molt complicada, no?, la de fer... O sigui, que queda demostrat que el dibuixant mai s'adapta al guionista. Sempre és el guionista el pobre home que s'ha d'anar adaptant als dibuixants. Bé, hi ha alguns dibuixants, a vegades, que tenen la versatilitat per adaptar-se a diferents guionistes i que fins i tot veus aquest mateix dibuixant, doncs, fent l'obra d'un guionista o un altre i veus una gran diferència i això es demostra on hi ha el gran guionista, no? Però també hi ha grans guionistes que el que fan és precisament intentar que brilli al màxim el dibuixant, no? I aquesta és una feina molt difícil i molt ingrata, no? I el Juanjo, doncs, va excel·lir, va dibuixar, va fer guions per excel·lents dibuixants, no? I, per dibuixants de gran A més, recordo que havia fet una adaptació del Yo Robot. Sí. Pel Luis Bermejo, si no recordo malament. Sí. No, no. Ha deixat grans obres, perquè també ha treballat amb grans dibuixants, però vull dir que realment la gent a vegades, amb el dibuixant, no, a vegades ens demana, escolta, i què fas primer, el dibuix o la lletra, no? I és molt així, perquè si no saps què vol dibuixar, és impossible de dibuixar. De dibuixar, no? Tant, clar. Abans d'agafar el llapis i fer qualsevol gargot, doncs un dibuixant necessita tenir una idea, saber què hi posarà, o... Per tant, la feina del guió previ és molt important, i llavors, si hi ha dibuixants doncs, que són excel·lents amb el llapis i no són capaços a vegades d'imaginar doncs, les situacions, necessiten un bon guionista, no? I això, doncs, el Juanjo feia, a més, ell va escriure doncs, molt novel·les, noveletes, pseudònims, no? De Nectar Combry, ciència-ficció... És un personatge, clar, és una feina doncs, que tampoc dona allò per dir, no, jo soc guionista, i ja està, no? No, sí. Era guionista i un tot-terreny. I era un tot-terreny, de debò, i de fet ara últimament doncs, estàvem, tot i la seva malaltia, de fa 6 anys doncs, que l'arrossegava en períodes millor i en períodes pitjor, doncs estàvem ficats en una mena d'embolat d'aquests que sempre ens embolica l'Alfons López, no? Que és una mena de cosa d'associació, cosa que es diu tanta tinta, no? I que intentant fer un esdeveniment anual que es diu Caricar, doncs que ara ja estàvem planificant el que serà d'aquest any, i el Juan doncs, també hi estava ficat, i doncs amb l'Alfons López i el Toni Giraldi i el Pepe Gálvez i bueno, tot de gent, i moltes vegades doncs, els últims anys ens havíem hagut de reunir a casa del Juanjo perquè ell doncs estava... no estava prou bé com per sortir de casa, però ell sempre doncs, transmetia aquesta energia i aquest optimisme, no? I aquestes ganes de transmetre bon humor, no? I això doncs, és molt d'agrair. Per tant, estar al seu costat sempre era una garantia d'estar bé, no? Des d'aquí penseu fer algun tipus d'homenatge o... ell, des de tanta tinta, fer algun tipus d'exposició de guions que ha fet, o sigui, els dibuixos dels guions seus? No hem pensat res perquè estem tots bastant... Sí. Encara... És molt recent. Està colpit, encara estem colpits. Sí, jo sóc la persona de tota aquesta colla, sóc el que coneixia menys, perquè feia menys que el tractava, i menys esclarament, però doncs, això amb Alfons López, doncs, la relació remunta pràcticament... Els temps de la botifarra. Sí. Exacte, i això és una relació, un vincle tan estret doncs, que estem... tots realment tocats, no? Llavors jo crec estic segur que sortirà no sé encara com ni com es farà, i aquest any doncs ja tenim dedicat-la de present forma i ja tenim doncs emparaulades algunes exposicions com l'any de periodistes, també s'hi afegeix la casa de l'Ardiaca i d'alguna biblioteca, però estic segur que haurem de fer alguna cosa doncs per recordar Juanjo, no? I per recordar la seva feina i per recordar la seva aportació en el món del còmic d'aquest país, que aquest món del còmic està fet a base de grans autors, que n'hi ha, però també a base de gent com ell, no?, que preferia doncs, passar per l'ombra, no?, però fa una feina molt important. T'ha fet a base de grans esforços. I ara, com fa una estona deia de l'època de la botifarra, clar, si els oïdors no saben el que és la botifarra, poden pensar aquest tio de què m'està parlant. Sí. L'època de la botifarra és a partir de l'any 76. 1976, és a dir, de l'any 77 al segle passat. Amb la qual cosa, l'Alfons i nosaltres i el Juanjo Sartro doncs, ens coneixíem des de quan érem uns cadells que ens pensaven que anàvem a menjar-nos al món. Bueno, si més no, ho intentàvem. Ho intentàvem. Deu mossegar fort, perquè la botifarra va fer alguna queixalada forta. Sí. Primer, doncs, amb l'aixupluc de l'associació de veïns i després, doncs, va volar pel botifarra. Va ser un símbol, no?, també, d'aquesta llibertat d'expressió i d'aquesta voluntat transgressora de l'humor i de la sàtira. Home, va ser un dels pocs projectes autogestionats que va durar temps. Sí. Cosa que és difícil. A més, s'utilitzava per les associacions de veïns, com tu deies, perquè les mateixes associacions de veïns et demanaven que toquessis els seus temes reivindicatius a través de les vinyetes, cosa que era molt interessant i molt innovador, perquè en aquell moment el dibuix no es considerava com una cosa que pogués explicar problemes de la gent, i a través de la botifarra es va aconseguir. Sí, sí. És això. A més, es va demostrar que el dibuix, que el còmic, que la historieta, era una eina excel·lent per arribar a grans sectors de la població, que igual doncs, una revista explicant els problemes del barri, la revista no se la llegien, però si si llegien aquesta revista en format de còmic, en format d'historieta, en format de caricatura, feien conscients d'una problemàtica de problemes urbanístics, de problemes de contaminació, de problemes de manipulacions, de corrupció, és a dir, tota aquesta mena de coses que va denunciar la Botifarra i que en el seu moment jo estic convençut que és també la Botifarra una fita per reivindicar de la sàtira, de la historieta satírica d'aquest país. El que passa que, clar, tenim una llista tan llarga de coses que s'han de reivindicar. No ens donarà temps de reivindicar-ho tot cap. A més, en aquella època, el Juanjo estava treballant en un banc. Sí. I el banc Banco Hispanoamericano. Bueno, i un altre banc ens va posar publicitat a la revista Botifarra. Però quan es va donar compte dels temes que tocava la revista Botifarra, la publicitat d'aquest banc va desaparèixer immediatament. Sí, és el que passa. És el que té el poder. És el que passa. I és el que ha passat sempre i el que passarà sempre. Exacte. No? El poder intentarà sempre... El difícil, el raro, l'estrany és que aquesta publicitat ens diu, escolta, us poso el doble de publicitat si deixeu de parlar de què fa, no? Exacte. Cap, ens queden 4 minuts. Jo sé que demà passat, el dijous, feu la presentació d'un llibre sobre el gran Vázquez. Ah, és veritat. Jo dic, aprofitem la vinentesa perquè ens facis un 3 minutets que ens queden, ens facis una mica de 5 cèntims d'això. No, clar, a mi jo no m'agrada fer gaire autobombo, no? Però és veritat que el llibre de Vázquez és un llibre que val la pena, perquè és un esforç editorial de Dolmen, que ha recollit les visions de Vázquez d'una desena llarga d'autors. Hi ha entrevistes també amb diversa gent, treballs teòrics sobre diversos aspectes de l'obra de Vázquez, no? I és veritat que es presenta a Barcelona ara el dijous a la Casa del Llibre, i ara mateix no recordo l'hora, és a dir... No sé si 8:15, em sembla, si no em falla a mi la memòria, 8:15. T'ho dic perquè, com que tu hi has d'anar, mira't l'hora. Sí. Mira l'agenda. No, jo fins al dia abans, sí. Normalment no m'hi ha d'anar, perquè m'esveraria. Mare de Déu, doncs també portes bé l'agenda, tu. Bueno, la porto bé. Si ho miro, la porto de collons. Ara, si no la miro, ja l'he fotut. També és veritat. També és veritat. Hi ha el Jordi Canyissà, i també hi haurà el Foguida, que va treballar amb el Vázquez. Hi haurà l'Alfons Moliner, que també són gent que cadascú d'ells, i jo també hem fet un dels aspectes sobre l'obra del Vázquez, perquè la gràcia d'aquest llibre, que és un totxo, com si diguéssim, és un volum teòric important, amb moltes il·lustracions, però també amb molta lletra, és abordar aquesta vida i obra del Vázquez des de multiplicitat de visions i des de molts aspectes, no? I, clar, jo diria que és una de les obres més completes que hi ha sobre el Vázquez, sobretot pel fet que hi ha moltes mirades diferents, no? I, per tant, aquest calidoscopi et permet arribar a copsar veritablement bé com era el personatge, no? I el llibre, clar, què he de dir, que està bastant bé. I la presentació, no sé exactament com ens en sortirem, intentarem explicar, el que puguem i avançar a Déu, no? Que és el que es fa per aquestes coses. Sí, i sobretot esperem que tingui una bona venda, perquè això vol dir que la figura del Vázquez, sens dubte, serà interessant per la gent. Sí, però clar, és aquests llibres... clar, jo penso que per la gent que li interessa el Vázquez, igual d'entrada és millor que es compri les historietes del Vázquez que no pas un llibre que parla del Vázquez. No? I és un llibre que forçosament va a un públic més restringit, un públic que s'interessi per una segona la persona escolta de Vázquez i escolta, aquest senyor, què va fer, què va aportar, quins personatges va dibuixar aquí, quines coses... clar, ja no és pel gran públic, sinó per un públic potser una miqueta més especialitzat. Més reduït. Però s'han de fer aquests llibres, i no només del Vázquez, s'han de fer de molts altres autors, i ja hi som, no? Però està bé, que comencin pel Vázquez, amb l'excusa de la pel·lícula, amb l'excusa del que sigui, Senyor Cap, ho hem de deixar aquí. Ja hem arribat a 2:15. És moment que posem aquests consells publicitaris. Ens tornem a retrobar la propera setmana. Molt bé. Li sembla bé? El que queda d'any també, ja que comencem el primer programa de l'any, desitgem-ho, que vagi bé. Sí, que vagi bé el que queda d'any i que vagi bé aquesta presentació que faràs dijous. Sobretot mira l'agenda. Merci, doncs. Adéu-siau, Cap. Adéu-siau. Adéu. Sintonitzes Ràdio Martorell, 91.2 FM.

En companyia, un programa que et deixa sense paraules. 12 i 36 minuts del matí, senyors, senyors. Queda bé això, 12 i 36 minuts del matí. Està bé. No, perquè dius 12 i 36, pot ser de la nit. No, home, ara n'hi ha sol. Hi ha gent que igual ens està escoltant des del llit amb les persianes baixades i no, sap, no saben no sap si és pel matí o és el vespre. Hi ha gent que encara li dura la ressaca la del ressaca, dia de Reis. Sí. Bueno, la ressaca, menjar massa... Hi ha gent que últimament s'ha dedicat a celebrar el cap d'any al migdia. Oh, sí? Al migdia se'n van a la plaça Major, celebren el cap d'any amb tota la gent, i al vespre amb la família. Ah, molt bé. O sigui, fan dues celebracions. Dues celebracions. Està, està bé perquè ja venen borratxos del carrer. Sí. I llavors ja quedes a casa. Ja queden a casa. El fotut és el familiar que se n'ha d'anar. Bueno. Perquè ja ve borratxo i llavors se n'ha d'anar encara més borratxo. Clar. Però bueno, en fi, són aquestes petites coses de la vida. Les celebracions. Exacte. Per cert, senyors, senyors, ja que estem parlant de festes, ens anem a Reis, i de Reis ens anem al senyor Joan Carles Borbó, que té un gendre. Que rei. No, o sigui, no el gendre. Ell. Ell és rei. Ell és rei, també. I té un gendre. Sí. Resulta que ara el senyor Iñaki Urdangarín, que diuen les males llengües que està aquí a Espanya, que ho van veure sortir d'Estats Units, però que no saben que té perquè un pare malalt i que no saben on està i tal. Resulta que ara ha sortit que el senyor Iñaki Urdangarín es va lliurar de fer la mili perquè va al·legar que era sord. Cosa que ja és una advertència de cara al judici. Perquè quan el jutge li digui vostès van dur peles de nos, diu... Clar, bueno, és normal. Que si vostès van dur peles de nos. És que no hi sento, no! Clar, llavors li faran per signes. També. Clar. No, però no l'entén el signe. No, no els entén. Bueno, jo em penso que hi ha preguntes que les entendrà. És igual, per escrit. Que per això escrit, el senyor Bill Gates va inventar el Word. Amb prompter. Amb un teleprompter. Un teleprompter, sí. Clar, sí, sí. Ja està. Sí, sí. Molt bé. Per tant, ha passat de fer-se el sord a fer-se el suec. Sí. Sí, que aquí sí. Sempre queda molt bé, no, això. No, queda molt bé, queda molt bé. En fi. Doncs bé, senyors i senyors, són aquelles coses que a mi em va xocar l'atenció. Dius, mira que resulta que ara aquest bon home va al·legar que era sort per no anar a fer la mili. Home, perquè, ja, clar, curt de talla no podia al·legar-ho. Hi ha molta gent que en l'època de la mili, si eren esportistes i així, es lliuraven molt fàcilment o els donaven un càrrec d'assistent de... I no assistien res. Sempre van haver avantatges, no? Però a veure, el senyor Urdangarín, que és un senyor que jugava a balonmano, amb vol, que es diu en català, amb vol, que és una traducció d'anglès, hand, mano, sí, vol, pilota. Sí, sí. O sigui, aclareixo perquè vegin que jo tinc estudis. Molt bé. Llavors resulta que aquest senyor podien haver portat artilleria, que diu, passa-me l'obús, Urda, i xosba. Li tira la bola aquella, sí, no? Sí, clar. Bueno, no és tan fàcil, eh? No? No. No és tan fàcil. De totes maneres, vull dir, aviam, és això. Vull dir, jo coneixia, quan vaig estar fent el servei, gent que la vaig conèixer abans d'entrar al quartel, que no la vaig veure durant tot el servei, i quan ens vam licenciar va aparèixer. Ara entrarà la roba i tal. La portava neta. Roba sense utilitzar. Ves que no fossin del servei secret, que això també passava molt. Sí? S'enviaven al CIM. El centre d'investigació militar. No, però... A obrir cartes dels pobres quintos. aquest em sembla que no feia molta cosa. En fi, senyors, senyors, vostès saben que a partir de dissabte es va obrir en aquest país la veda de la caça de la rebaixa. Ah. És a dir, la gent entrant trombes a les grans superfícies a triar i a remenar i a comprar allò que no van comprar per Reis, perquè era caro, compren ara, per tant, alguns nens tindran els Reis el dia, doncs, avui, demà passat. És important tenir-los. És que els Reis t'ho porten a poc a poc. Van fent. Exacte. Doncs aquest tema de les rebaixes és un tema que és la notícia de la setmana i aquestes rebaixes comporten unes altres rebaixes. Jo els explico això perquè el professor Braut, com sempre, ha fet el seu anàlisi d'aquestes rebaixes i ens il·luminarà. Bon dia i bon any, professor Braut. Hola, molt bon dia i bon any. Com bon dia. Bon dia. Doncs mira, com encetant un any nou, amb les perspectives que el 2012 sigui millor que l'11, que tampoc no és gaire difícil. No, o sigui, el 2012, d'entrada ja la gent felicitava el 2013, perquè el 2012 serà un any nefast, i a més, jo els aviso, serà més llarg, té 366 dies. Sí, senyor. Bé. És un any de traspàs. De tota manera, vostè que és un home veterà i que ja té una edat provecta, vostè sap quin és l'any més llarg de la seva vida? I de la meva, i diria que de tota l'audiència de Ràdio Martorell. No ho tinc present, professor. Doncs va ser l'any 2008, i saps per què? No. Perquè, a part de ser un any de traspàs, és a dir, un any de 366 dies, va ser un any que, per acabar de quadrar els càlculs de la rotació de la Terra al voltant del Sol, van haver d'allargar un segon més l'any. Va ser un any que va durar 366 dies i un segon. Ja em trobava jo més bé. Que ho tinguéssim clavat al dente. Digui. Ja em trobava més bé jo. Aquest segon a mi em va fastidiar molt, eh? O sigui, l'any que esclata la crisi, a sobre et fan un segon més perquè pateix un segon més la crisi. Exacte. Sí, va durar un segon més. Va durar un segon més, senyor meu. Terrible. Professor, vostè, que és una persona entesa en coses filosòfiques de la vida, m'està dient que el 2012 el passem de pressa perquè el 2013 ens anirà millor, però quan sortirem de la crisi? Perquè la gent diu, això és una dècada. O sigui, del 2008 al 2018 ens en anem. No, és que de la crisi no en sortirem mai. Vull dir que la gràcia jura en crisi perpètua. Això és un nou concepte que s'ha de desenvolupar, perquè jo des que tinc ús de raó que sempre hi ha crisi, perquè quan que no és una crisi econòmica, és una crisi social, quan no és una crisi política, quan no és el futbol que està en crisi, si no és el ciclisme que està en crisi... O el teatre que està en crisi, els mitjans de comunicació estan en crisi... Exacte. En fi. Sí, el cinema està en crisi, la crisi d'idees, crisi del que vulgui. O sigui, l'important és que hi hagi alguna crisi. O sigui, hem de tindre alguna cosa, un neguit que ens provoqui aquesta tensió que com a força vital. Perquè vostè imagini que no hi hagués cap mena de crisi ni cap mena de preocupació. Seria terrible, seria com si la gent estigués emporrada, que s'estiguin relaxades... Però veure, la gent ha d'estar tensa, ha d'estar preocupada, angoixada. Les canes han de sortir, perquè si no, digui. No, dic que a veure, vostè diu la crisi del futbol. Escolta, la crisi del futbol és una crisi que els jugadors s'omplen les butxaques, eh? Dius, ja m'agradaria a mi patir crisis aquestes. Sí. S'omplen les butxaques els del Barça, el Madrid i 4 o 5 clubs més. Pensi vostè que en segona B molts clubs no paguen nòmines, alguns de segona B ja estan tancant. Bé, segona B són 80 clubs, o 80 equips, perquè són 4, són 20 per les 4 categories, són 80 equips que juguen. En segona A n'hi ha concursos de creditors, també en primera algun està en concurs de creditors, vull dir, riurem molt. No, ja. O sigui, que dintre 4 dies, allò del pa i futbol, ni pa ni futbol, perquè el pa també s'ha pujat, déu-n'hi-do. També. És que jo crec que hem de canviar ja d'hàbits, hem de canviar que s'ha acabat el futbol, vull dir, la petanca, el volei platja femení, jo que sé, hi ha molts esports alternatius per no dependre del futbol, les modes van i venen i... Perquè en l'època tothom escoltava música màquina i va vindre Operació Triunfo i ja es va acabar, no? Doncs ja està, el mateix. M'ha dit vostè voleibol femení, per què femení? Perquè a vostè li agrada anar a la platja a veure aquells biquinis? Sí, senyor. I els tangues i tal, ho trobo fantàstic. Jo crec que l'esport ha de buscar aquest punt. Vostè mira el cul de la jugadora perquè fan aquelles senyals dels dos dits, el dit i tal, per saber la jugada, exacte. No? Clar, elles mateixes... Elles mateixes ja porten, diríem, la vista cap al lloc. Exacte. És un esport molt lloable. Sí. Perquè almenys no té rebaixes. Entrem en el tema de les rebaixes, doncs, com vostè ha dit molt bé i com ja està parlant tothom, aquest dissabte van començar les rebaixes, és el que passa l'endemà del Dia de Reis, no? Que la gent doncs, torna els regals que no li agraden i coses d'aquestes, i la gent s'entromba a les rebaixes. Tots coneixem les rebaixes en roba, calçat i complement, són els clàssics productes de rebaixa, però són productes de temporada, però això no exclou que hi hagi altres productes, altres béns i serveis que també estiguin forçament rebaixats. Com? Hem parlat de la crisi, un producte clàssic de rebaixa són els pisos, els habitatges, que això està rebaixat de preu, això no cal entrar, però jo em fixaria en d'altres coses. Home, ara que diu dels pisos, miri, jo vaig estar el dissabte de rebaixes, vaig anar amb una gran superfície, i hi havia un estand d'una promotora immobiliària que deia pisos al preu de fa 10 anys, del 92. Caramba. Clar, jo em preguntava a mi... No, serà el 2002. Del 2002. Ah, no, de fa 20 anys, perdó, llavors. De 20 anys. Del 92. Jo pensava, home, el 92 hi havia una bombolla immobiliària, déu-n'hi-do, aquí, en aquest país. Amb la crisi que vam tindre el 93, exacte. Amb la qual cosa els preus no sé si serien molt ajustats. A veure, jo... Bueno, Martorell no, perquè no va tindre seu olímpic, em sembla, però Sant Boi sí que ja va pagar la campanada, Castellví de Fels ja va pagar la campanada, en la qual allò em va haver-hi alguna cosa olímpica, ho van passar molt malament. O sigui que no és tanta ganga, aquests pisos de fa 20 anys, a preu de fa 20 anys. No, però la qüestió és, vostè necessita comprar un pis, vostè no viu bé de lloguer. Jo he vist de lloguer, per exemple, i escolta, vull dir... Bé, que pagui el propietari. Quan hi ha una desgràcia, quan hi ha una desgràcia, paga el propietari. Exacte, aquells conflictes veïnals que no vegis, però vaja. En fi. Coses divertides. Doncs el que deia. Els pisos, evidentment, és un producte clàssic que s'ha rebaixat, però no és l'únic. Per exemple, hem trobat que a la ciutat valenciana d'Almoradí, a la comarca de la Vega Baixa del Segura, aquest any 2012 l'han iniciat amb una rebaixa en el servei de grua i també en les multes. En algunes multes s'han rebaixat de preu. Però ara la grua és més barata a Almoradí. Vostè necessita... O sigui, si vostè diu, hòstia, que em fa molta ràbia que el cotxe se m'emporti la grua perquè és, és claríssim i és un robatori. És cert, però hi ha un municipi valencià, que és Almoradí, comarca de la Vega Baixa del Segura, on, com que han fet un canvi en el servei de grua, doncs ara és una miqueta més barata. La rebaixa no arriba ni a l'1%, però coi. Sí, és una cosa es nota, alegre. Es nota. Es nota. A mi és ràbia. Diu, no pagava ningú abans i ara pagarà algú. Exacte. Encara pagarà algú, vull dir, estimula el consum, estimula el consum. Més coses que hem constatat que s'estan rebaixant. Per exemple, les condemnes. Les condemnes? Ah, sí. Les condemnes, sí. És un tema que ja s'està parlant. A veure, en general, hi ha una cosa curiosa, i és que els països, a mesura que es van tornant civilitzats, les condemnes de persona cada vegada van a menys. S'aboleix la pena de mort, es troba la guerra perpètua, les penes de persona cada vegada són més curtes, però és una evolució dels codis penals, però també passa que l'esperança de vida cada vegada és més llarga, amb la qual cosa la gent viu més anys, però compleix menys condemnes com comet un delicte, cosa que és una mica contradictòria. Abans la gent vivia 70 i ara viu 85, com és que abans estava 40 anys a la trena i ara només 30, no? És una desproporció. Dóna més temps a cometre més delictes, però no vaig per aquí, sinó vaig pel concepte de rebaixa a l'hora de fer passar la gent a la presó. Aquí vull esmentar un gran líder mundial difunt ja fa uns anys, que és el senyor Boris Yeltsin, que és un home que va fer dos grans indults, no eren amnisties, eren dos grans indults, dos grans excarcacions massives. La primera va ser l'any 91, perquè va arribar al poder, va dir, això s'ha de celebrar. Ah, és un home també conegut per les seves celebracions amb Bozo, però en aquest cas va firmar indults. Home, conegut perquè dirigia orquestes. Exacte, i perquè... I tocava secretària. Era un crac. Era un crac, aquest home. Era un gran showman. I bé, l'any 1997 estava el seu país en una situació econòmica insostenible, els vaixos aguantar, feia aigües per terra, amb la qual va dir, mira, no tenim diners per pagar els presos, o sigui, per pagar la dieta, la manutenció mínima dels presos, ni la calefacció de les presons, com no són ni escalfor entre ells, doncs no. Es van seleccionar i diu, saps què? Catapumba, 100.000 persones al carrer. Ah, està bé. El problema és que molta gent, com que no tenia una anada, diu, no, encara no estic reinsertat, sisplau, donin més temps. Anava fora. O sigui, seria una mica com aquest delinqüent que es va lliurar als Mossos perquè tenia ganes de jalar calent i dormir calent, no? Exacte, literal. Vull dir, home, no us oblidem, si aneu a casa vostra, que segur que esteu ja reinsertadíssim tots a la vida, vinga, aneu. Vull dir, un cas terrible. Es coneixen d'altres casos. De fet, aquí s'està començant a insinuar que igual passarà alguna cosa, perquè no arribem, dius, mira, saps què? Vull dir, que el dia que es jubili el rei aprofitarem allò al canvi per... per fer fora uns plans. 100.000 al carrer. O acabaran aquí, com que és un país de llestos, dient que els familiars comencin a portar entrepans els presos i volen jalar. Que els hi portin menjar. Exacte. Home, si fan el copagament als hospitals, exacte. No sé també el copagament. Jo no ho deixaré. Això, que facin algun sistema de tarifes, per exemple, de la tele que s'ho paguin. Ja. Si alguna cosa passarà amb els economats, alguna cosa així s'haurà de fer. Més rebaixes que hem anat trobant, n'hi ha una, bueno, evidentment, estan les rebaixes dels serveis socials, els catalans sabem molt bé que són les tisorades, portem un any patint-les. En d'altres comunitats autònomes la tisorada també es nota, però és menys salvatge, perquè en el cas de Madrid han eliminat la subvenció del cinema del dimarts, no sé si vostès coneixien aquesta cosa. Ah, no. Doncs a la comunitat autònoma de Madrid el dimarts era el dia del jubilat, era un dia que per un euro els jubilats podien anar al cinema. Carai. La diferència entre el preu de entre l'euro que pagava el jubilat i el preu de l'entrada la pagava la Comunitat de Madrid als serveis socials. Molt bé. Això ja s'ho ha empatat. Perquè, molt bé. O sigui que ara el pobre jubilat de Madrid no pot anar al cinema i, a més, com que no hi ha obres, no pot anar ni a mirar les obres. Exacte. Això s'ho paga ell. Llavors el que pot fer és opció 1, pagar-se ell l'entrada, opció 2, pagar ell les obres. Vull dir, anar a l'INE, m'agafar quatre paletes que tinc a l'atur, comptar un pic, una pala, faci'm vostè una obra que m'entretingui. No veig per què no, no veig per què no, eh? Vull dir, si hi ha teatre al carrer, allò, gent amateur que després passa la gorra, no veig per què no es pot fer amb les obres. Quatre paletes amateurs, agafin pic i pala, obrin allà una barrica del mig de la via pública, tot el com, hi ha carrers que no hi ha mai trànsit, o ja tan, està tan col·lapsat que tampoc es nota, doncs escolta, tiramilla. A Madrid, amb la d'obres que hi ha, no crec ni que ho notessin. No crec ni que ho notessin. No està mal pensat, això, eh? Parades que estan penjades, vull dir que no es noten. Clar. A Extremadura, per exemple, entre els dentistes gratuïts pels nens, això sembla que ho estan retallant, o s'haurà de pagar una part, com a mínim, però vaja, com que mai ho han tingut per nosaltres, ve a ser ciència ficció. Sí, sí, però una altra notícia importantíssima de rebaixades d'aquest any, o dues notícies importantíssimes de rebaixades aquí a l'estat espanyol. Una té a veure amb el cos nacional de policia. Una rebaixa importantíssima que s'ha fet en el cos nacional de policia és l'alçada. L'alçada? L'alçada, sí senyor. Han tret, això és una notícia que va passar molt desapercebuda, perquè la gent no es fixa en les coses importants de la vida, i s'ha tret l'alçada mínima per ingressar al cos nacional de policia. Ja no hi ha alçada mínima. El cos nacional de policia, no Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra és un altre cos policial. El cos nacional de policia ha desaprovat el requisit de l'alçada mínima. Sí, igualment hi ha proves físiques, és a dir, has de fer... O sigui, m'està dient que la SAEF de Santa Maria podia entrar al cos de policia. Sí, sí senyor. Mentre passi les proves físiques o les proves de coneixement, a no ser que vagi a un cos específic tipus policia científica i que llavors ja reclamen un títol i una prova específica, sí. Una altra cosa és que una persona de 1,40 m pugui doncs, aixecar peses i fer segons quines curses i tal. Però sense estricte, una persona, o sigui, un barrufet podria entrar en el cos nacional de policia. Parèntesi, barrufet, normalment, és com s'anomena la policia municipal. Però vaja, en el cos nacional de policia ha desaparegut l'alçada mínima. Ah, sí que van necessitats. Sí, però no només això, sinó que hem investigat una mica el tema, resulta que això no és d'ara. No. A Anglaterra ja es va fer, els famosos policies de proximitat, els bobbies, els bobbies, van treure l'alçada mínima. En aquest moment ho van fer com una qüestió de proximitat per facilitar que diferents ètnies poguessin entrar i resulta que investiguem més, hem trobat un altre país que també va ser pioner això, es tracta de Namíbia, un país de l'Àfrica Austral. És curiós perquè Àfrica Austral és una expressió que pot donar confusió, que dius, és Àfrica o Austràlia? No, Àfrica Austral vol dir Àfrica del Sud. No sé què, Namíbia, un país que fa frontera amb Sud-àfrica, amb Angola, amb Botswana, és un país, una antiga colònia alemanya, on hi ha una important minoria d'alemanys, amb la pinta típica dels alemanys, no? Els rossos i... I amb la panxa cervesera? Són enormes, doncs, i negres. Als cicatres també hi ha una minoria que s'anomena els Hoixànits, també coneguts com a bosquimans. Saps vostè? El negre de Banyoles? Sí, sí, el negre de Banyoles. Sí. Era un boixmà, era un boixmà. Bueno, allò que van enterrar ja no era ni negre ni era res, perquè van enterrar una pallaringa, vull dir... Era una pallaringa, vostè ho ha dit. És el que t'he dit a carta. Quan et deixa que et tornen una pallaringa. Ferma, ben aguantada, però una pallaringa. Sí, sí, tot era ferro, allò, eh? Sí. Bueno, de fet, amb això no deixa que sí, però vaja, això ja ho trobarem un altre dia, perquè coincidim en entrar en un tema que seria molt d'acció ni monagal. Doncs la qüestió és que a Namíbia, per no marginar els hoixans, els bushmans, que eren persones molt baixetes, van decidir treure també l'alçada mínima per ingressar al cos de policia. Ara, el que van haver de fer és, per segons quines zones de patrulla s'havien de ser mixtes. Ah, és a dir, un bosquimà acompanyat d'una persona doncs, d'alçada més gran per compensar. Sí, un alemany i un bosquimà patrullaven per defensar-se. O un d'aquests de 2 metres d'alçada, no? El típic tio que faria carrer a NBA i això. Sí. M'ha semblat sentir que el senyor Ricard Soler deia com a Catalunya. No. Era per compensar, deia. Dic, un d'alt i l'altre baixet, per el protegís. Amb la qual cosa, si tu ets tamany mitjà, el petit t'ataca les parts nobles i l'alt t'ataca les parts de dalt. Això mateix. Exacte. No, poca broma, perquè de fet he seguit investigant sobre això de l'alçada i m'he trobat que una gran estrella de la NBA era un noi de 1,70 m, dels anys 90. Pues, ara el nom el tenia apuntat, l'he perdut, perquè és això d'anar fent copiar-pegar tota l'estona. Cansa, ja. La trobes, i he estat a punt de punxar que aquest era el president de Namíbia i diu que no, espera, que m'he equivocat. Més coses que m'he anat trobant. Rebaixa en el preu i en el pes. Algunes companyies aèries primer van començar tímidament, però ara ja ho estan dient obertament. Diuen, miri, el que farem a partir d'ara, en comptes de cobrar per maleta, per sobrepes de maleta, el que farem serà pesar el conjunt, persona més equipatge, i el preu que faci, el pes que faci serà el preu que tingui. Ah, sí? No és allò que la maleta de mà 10 quilos, ni encara que vostè no en faci 250? Exacte, o sigui, vostè, o sigui, fins ara què passava? Una persona que passava 95 quilos amb una bossa de mà que no pesava ni dos, doncs no havia de pagar res. En canvi, una persona que passés 55 quilos, que posés una bossa de 30, havia de pagar una mortada. Ara dius, escolti, 50 més 30, 55 més 30 fan 85, en canvi l'altre 95 més 2 fan 90, 97. Doncs res, això han decidit treure-ho, algunes companyies ja s'està parlant. Ja, segons a quins països no es podrà aplicar perquè hi ha unes lleis contra la discriminació per la gent amb motiu de pes, però vaja. Ja primer va ser la TUA, la primera gran companyia aèria seriosa i formal que ho va treure, aquestes propostes, i la cosa va per aquí. És un tema interessant. M'agradaria saber si això també ho aplicaran a bitllets de tren, bitllets d'autobús, vaixell... I el tramvia, l'autobús... El tramvia, que per ser demà hi ha vaga, eh? De tramvia? El tramvia, perdoni vostè, però el tramvia ja... Com que ningú paga el bitllet, ja no sortirà. Com que ningú paga el bitllet? S'ha de pagar... Home, vostè perquè potser agafa el tram Llobregat, però si vostè agafés el tram Besòs... Sí. És escandalós, eh? El tram... Sí. Perquè no hi ha vigilants? No hi ha revisors? Sí, hi ha vigilants i és necessari... Si els vigilants havia estat de portar escorta. Algú hauria de protegir els vigilants perquè els fan de tot. Sí, també té raó. El senyor Soler viu a barris residencials, no viu a certs llocs. Sí. Exacte, no, és tremendo això d'altres d'aquests pobrissons meus. Exacte. Ho estan passant molt malament. Bé, m'estava dient de les rebaixes dels avions, o sigui que ara volen ja cobrar per pes de l'equipatge. Sí, però és que el pes... Conjunt amb la persona. En comptes de fer només el pes de l'equipatge, doncs el conjunt. No, jo li deia... El passatger i l'equipatge junts a la bàscula, dius... Això són tants quilos, doncs es paga tant. Home, jo li deia perquè llavors jo, per exemple, dius... Una persona pot entrar amb les mans a la butxaca i el seu nen, que té 5 anys, portar la maleta dels 10 quilos. Clar. Exacte. Exacte. Va. El que passa és que llavors es perdria el descompte dels nens, bueno, ja es van fent aquestes coses. Sí. També suposo que hi ha l'opció pack familiar, que és tota la família amb una bàscula d'aquestes de camions, tot ficat allà. Exacte. La dona, l'home, les criatures, les maletes, el gos, la iaia... I si puja molt, diu, em divorcio d'aquesta senyora, exacte. I ja està. Que és bon moment per aprofitar per divorciar-se, també. Doncs m'agrada que tregui aquest tema del divorci perquè és un altre tema que ha sortit, buscant les rebaixes, que té a veure amb el pes i el divorci en alguns països de l'Àfrica. On a l'hora de comprar una dona, digue-li concertar un matrimoni, es paga en funció del pes. Es paga en funció del pes. Alguns d'aquests del vull i no puc, no? El quiero y no puedo, doncs, dic, mira, escolta, posaria... Si la teva filla m'interessa, posa una miqueta règim, perquè si no, no arribo. Està molt bé, està molt bé. La bellesa és subjectiva, la bellesa és cultural, i en països on una gran sobrepesa es valora. I no ens movem de l'Àfrica i no deixem el matrimoni per entrar en un altre tema que també s'ha rebaixat. Digui'm. Estem parlant de 206 països, que són Lesotho i Swaziland, que també estan a l'Àfrica Austral, són dos petits països veïns de la República Sud-africana, i en el cas concret de Swaziland, que és on més s'ha debatut aquest tema i s'ha parlat, és la rebaixa de la poligàmia. Ah. I tenen un rei que té el saludable costum de cada any casar-se. Mm. Per celebrar l'aniversari. Exacte. Sí, bé, no és el seu nascés de naixement, sinó de coronació. Que, de fet, potser és més important celebrar la coronació que no passar el llegat vampiri, perquè realment... Sí, no mantenir-se en el poder és difícil en aquests països. Tot depèn de... O sigui, en el cas de peixos com la Zelandia tenen fàcil perquè tots els morts de ganes se'n van a Sud-àfrica, vull dir, directament. Ja, vull dir, la gent emigra més i va a Sud-àfrica a treballar a guanyar-se la vida, vull dir, el rei viu a cosa de rei, mai millor dit. I sí. Llavors, i cada any, llavors, és allò, any nou, per entendre'ns, dona nova. Dona nova, però sense perdre les altres. Sense perdre les altres. Llavors, hi havia... clar, aquí parlem molt de la despesa de casa reial, però pensi vostè, ja que estem parlant d'un país pobre, un país que... A veure, segons les dades, un país que ha fet 17.000 quilòmetres quadrats, un país petit, un país que... Ara no tinc les dades que em surtin aquí, les dades econòmiques, de la renta per capita, però estem parlant d'una renta per capita molt baixa. Doncs res, a Sa Majestat el Rei, que també té un nom d'aquests difícil de pronunciar, si volen el lletrejo, perquè no em veig capaç de pronunciar-hi. Si no, tampoc no falta, perquè tampoc no ho coneixerem. M'entén? Sí, és que jo si algú em pot ajudar, és que és MSWATI. Vindria a ser Mswati. És un guati, aquest. A més, és un guati tercer. És a dir, que hi ha hagut dos abans que s'han atrevit a posar el mateix nom. Professor, que ens queda encara... Mig minut. Doncs, encara no, ni arriba. Limitar el nombre de dones que tindrà, s'ha fet un debat, quin és el límit, si han de ser 20, 22, 24, i en tot cas s'han dit que aquest any 2012, quan es casi, anirà prèviament acompanyat de, com a mínim, un divorci. Està perquè molt, la família reial no sigui excessiva, perquè això són moltíssimes despeses. Exacte. O sigui, n'agafa una i se n'entreu una. seria la conclusió. Home, en aquest sentit, vull dir, un Marroc, el rei Mohamed VI, el primer que va fer quan va succeir son pare Hassan II, va ser carregar-se l'harem que tenia, l'home va dir no. Que jo ho entenc, perquè ha de fer una mica de juju tindre un harem que abans ha fet servir el teu pare. Sí, també és veritat. Jo crec que Sigmund Freud aquí tindria tema. I doncs ja per acabar, que amb els segons que queden... Ho hem de deixar, perquè ens queden 4 segons i hem de connectar amb els serveis informatius, professor. Doncs molt bé, doncs bon dia i ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu-siau. Que vagi bé, adéu. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una. Arrenca el judici contra l'expresident balear Jaume Matas, a qui s'acusa de tràfic d'influències i de malversació de fons públics en el cas Palmarena. A Matas, que podria no declarar avui, l'han rebut amb crits a les portes dels jutjats. Mentrestant, el procés contra l'expresident valencià Francisco Camps, derivat del cas Gürtel, entra a la recta final. La setmana que ve s'emetrà el veredicte. Avui qui declara és un auditor de la botiga Milano, d'on sortien els polèmics vestits de Camps. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, demana comprensió als ciutadans per la política d'ajustos del seu executiu. La número 2 del govern de Rajoy assegura que aquests sacrificis seran compensats amb creació d'ocupació. Creix un 10% el nombre d'empreses que es declaren insolvents a Catalunya. L'any passat es van presentar prop de 1.200 concursos de creditors. Cap incident remarcable en la tercera jornada de vaga dels pilots d'Iberia que protesten contra la creació d'una filial de baix cost. L'aerolínia ha reubicat pràcticament tots els passatgers dels vols afectats, 43 dels quals són connexions entre Madrid i Barcelona. I Amnistia Internacional vaticina que la repressió i les protestes continuaran aquest 2012 al Pròxim Orient i al Nord d'Àfrica en un informe sobre el primer aniversari de l'inici de la primavera àrab. Amnistia lloa la resistència dels moviments de protesta i considera poc coherent la resposta internacional. Catalunya Informació. Ara titulars d'esports. El Barça ha arribat a Zurich, on avui podria recollir més d'un premi a la gara dels premis FIFA, amb Leo Messi i Xavi Hernández com a candidats a la pilota d'or. Pep Guardiola copta el títol de millor entrenador i amb 8 jugadors de l'equip blaugrana que podien ser inclosos a l'11 ideal de l'any. A l'Espanyol aquest matí, entrenament a la ciutat esportiva de Sant Adrià, preparant el partit de Copa de dimecres contra el Córdoba. Estan pendents de Cristian Álvarez, que es va lesionar ahir, i de les proves que li faran avui. L'aventurer Albert Bosch ha arribat avui a Barcelona després d'aconseguir arribar al Pol Sud. És el primer català que compleix aquesta gesta. Diu que el seu nou repte serà arribar al Pol Nord, tot i que encara no té una data concreta. I el temps, el sol continuarà dominant aquest migdia i tarda amb alguna nuvolositat poc important. A la Catalunya central i ponent, però, tindrem l'excepció amb la boira, que potser només marxarà unes poques hores i amb l'ambient notablement fred. A la resta, molta suavitat tèrmica. El vent serà present als dos extrems del país, però anirà a la baixa. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. Done it all. You've broken every code. Called the rebel to the floor. You spoke the game. No matter what you say. But only metal. What a ball. Blue eyes. Blue eyes. How can you tell? There's nothing left. All gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. És la 1:07 d'aquest dilluns 9 de gener del 2012, d'aquest primer programa d'aquest any, del 2012, i és un plaer saludar el nostre gran rotí de la comunicació, al senyor Monegal, i desitjar-li, com no, un bon any, que tingui un bon any. Bon dia i bon any, senyor Monegal. Bé, amics, això que dèiem de que no feien cortinetes, veu, És que li hem dit a Manolo que faci expressament per donar-li tema de conversa. Bé, amics, ja, encara estan en Marconi, no hem posat res nou, No hem posat l'inventor d'internet, l'inventor de, no sé... Bueno, la ràdio la va inventar el Marconi, li agradi a vostè o no li agradi? No li agradi. Que, per cert, m'han dit que està malalt, senyor Monegal. És veritat que està malaltó, que està al llit? M'han dit, el senyor Monegal està al llit. I no sé si està al llit per malalt o amb gaseles. Porto allò, diguéssim, he fet com 23 vegades i comptat finat de diarrea en 4 hores. És que a la seva edat els bolquers li anirien bé, senyor Monegal. Ni sé, allò que vas al lavabo i deixes d'anar allà... Ha menjat massa aquests dies. Una mica semiconsistent i després ja cau líquid tot. És com pot ser. El líquid no surt pel penis. Sobretot, begui molta aigua, que no se'ns ha deshidrati ara. Sí. He trucat al metge, m'ha dit que begui molt Aquarius. Aquarius. Bé, bueno, és aigua ben reforçada, m'entén? Això mateix. Sí, m'agrada. El trobo... No es poden fer excessos, No. El trobo patxoc. Això què vol dir, que aquests Nadals vostè s'ha passat una mica amb els menjars? Esclar. Però bé, fixeu-vos, amics meus, Un està aquí, anant amunt i avall al lavabo i tornant, està fent el que no, Ja sabia que es faria la víctima. Ja sabia que es faria la víctima. El Ricardo, o en el Requesens, li passés una mil·lèsima cosa del que em passa a mi, segur que no tindrien. Hi ha una diferència, senyor Monegal. Vostè, des del tro, des del Felip V, vostè pot, amb el telèfon a l'orella, com que no ho veu ningú i no és televisió, vostè pot fer la seva secció. Mentre no tiri de la cadena... Jo haig de venir aquí als estudis a fer el programa, amb la qual cosa o vinc amb bolquers o només hi hauria música perquè aniria entrant i sortint. Ho entén? Bé, això és una altra història. Hi ha moltes emissores que en els seus primeres espases els hi tenen un RDCI a casa seva. Mm-hmm. Per si han de, no poden venir, han de fer el programa o el que sigui, han d'entrar des de casa. Clar. Vosaltres, clar, no us paguen el RDCI perquè si no el robaríeu a partir d'allà al mercat dels encants. Jo tampoc exactament no sé el que és, però el Manolo ens il·lustrarà després. Home, no estaria això. Mal pensat fer un programa des de casa, des del llit. Això mateix, Uh-huh. I amb el Manolo controlant-ho tot des d'aquí. Exacte. Avui ja sap que el tenim amb el Manolo de tècnic, no? Sí, avui heu dit, avui que no hi ha talls, no sé, donem-li la d'això, l'alternativa en... No, hem arribat i el Manolo estava aquí, ja, vull dir, perquè el Jordi no ha tingut un problema familiar i no ha pogut venir. I ja li adverteixo i li avanço que no s'ha divorciat el Jordi. O sigui, el problema familiar no és que s'hagi divorciat, perquè el conegui amb vostè. Jo no he dit res. No, però ja l'aviso perquè sé que dirà que s'ha divorciat. Sí, tard o d'hora això arribarà. No, ja. Bueno, així com li han anat aquestes festes d'anar al senyor Monegal? Sí, molta feina, fent molta... preparant els resums aquells que heu vist, els resums de Monegal. Sí, sí. Això, clar, s'ha de fer amb cura, s'ha de triar... això ho hem fet entre canapé i canapé, entre gin tònic i cava, entre... Així ens està vostè. I galls tindis... Veig que cuida bé amb els seus col·laboradors, vostè. Vostè cuida bé els seus col·laboradors, Què vols dir? Home, no, dic, home, si els talls no els ha fet vostè sol. Vull dir, els resums aquests no els ha fet vostè sol. Per tant, si ha pres vostè tots aquests cubates, ha pres aquests gall d'indis, vol dir que els ha compartit amb els col·laboradors que estaven fent la feina amb vostè? O només ha entrapat vostè i els col·laboradors pobrets una hamburguesa? No, això, ells cadascú s'apanyin. La feina hi ha un Burger King, llavors pues ells ja... Ja. O sigui, només jala vostè amb aquell programa. Jo cobro molts diners per fer telemonegal. Els meus subordinats els hi pago, no estan mal pagats, tal com està la cosa avui dia. Els hi pago 400 euros al mes. I amb això ja poden tirar, ja. Estan contents com unes castanyoles. Escolti'm, el món de la comunicació està radiant. Sí. No arriba al sou mínim, però està bé. No, estan començant a tancar diaris, va tancar l'ADN. Mínim per aquí. Mínim seria un euro, que és el mínim que pots cobrar, o un cèntim. No, el sou mínim interprofessional, que són 600 euros, em sembla, 600 i alguna cosa. Però és que no fan 8 hores, No fan 8 hores. No, en fan 14. Fan 12. A 12. Ja sabia jo. Per cert, m'han dit que havia demanat uns efectes amb el senyor Manolo? No, val. No devia demanar res. Val. Perdoni'm. Dic jo, és que igual ha preparat alguna cosa i tal, i estem aquí entretenint-se, i l'home vol fer una de les seves entrades aquestes espectaculars. No sé, a veure què vol fer. No, això vostè no sé el que volia fer. Senyor Monegal, ja està apretant. Aquest és l'efecte de sol, silenci. No. Què és això? Senyor Monegal, troba bé. Què és això? Hòstia. Què? Ai, que ets anar al lavabo un altre cop, Ja, mare de Déu. Bueno, doncs... prenguis Aquarius, eh? Aviam si es cura aviat, si no la setmana que ve... La setmana que ve ja tindrà vostè els talls puntualment. Aquesta setmana ja li dic que jo li vaig dir amb el grum que no els fes perquè un programa de Nadal que parlava de Nadal dius que quedaria desfassat. I més que res també volíem parlar amb vostè per saludar-lo, sapiga com han anat les festes, que ja veig que molt malament. Què? Bé, amics, ja queda desfassat. Queda desfassat, eh? En canvi, el Marconi i companyia no queda desfassat, eh? Una cosa la fa 3 setmanes. Una cosa la fa 3 setmanes ja està desfassat, que em sembla correcte, eh? Ho veu? La precisió. Però, en canvi, uns talls, unes coquetes que tenen fet des de fa 40 anys almenys, això no està desfassat. És que és un clàssic. I els clàssics, sí, millor no tocar-los. Com s'ha quedat? Els clàssics, bé. Opini l'audiència, opini l'audiència, a veure si hi ha el factor sorpresa, que és una cosa bàsica, l'humor, sorprendre, a veure si encara ho aconseguiu. Jo crec que no. Bé. La gent ja diu a la ràdio, i diu, sí, ja sap com acabarà el gag aquest. Llavors, quina gràcia té això, quin factor sorpresa té això. No, bé, és igual. Ja ho canviarem, senyor Monigal, ja ho canviarem. Escolti'm, el deixo anar al lavabo, si l'està apretant tant. Cuidi, sobretot, cuidi's molt. Perquè... M'està apretant molt bé ara, m'està apretant molt bé ara. Pues cuidi sobretot, perquè quan van dir que estava malalt, jo sincerament ja sé que li tinc molta estima, i he pensat, pobre senyor Monigal, se li rissarà tot el bigoti cap amunt. Sí. El Pepito, suposo el té aquí al costat amb el rotllo de paper, no? Se m'ha acabat el rotllo de paper, no tinc. Paper de cuina també va bé. No tinc paper de cuina. Paper de diari també va bé. Això sí, I si no, escolti, ho deixé per aquí. Una pedra. Sí, una pedra aquí a casa, no ho sé. No ho sé, escolti'm, jo no ho sé. I sobretot... Ara aquí penso, tinc un còmic d'aquests que heu publicat vosaltres dos. Doncs també va bé, però no va gaire bé, perquè com que el paper s'ha tinat, sí, llisca. I vigili no se li riti el cul, que això també pot passar. Pot passar, sí, però com que és aigua el que surt ja m'és igual. Ja, no? Sí, però això és com quan el nas, quan et moques molt, que se t'irrita, doncs el cul passa el mateix. Senyor Monigal, ens veurem la setmana... Bueno, ens parlarem la setmana que ve, espero que es recuperi. Espero que es recuperi. Molt bé. D'acord? Cuidis. Cuidis. Fins la setmana que ve, senyor Monigal. Adiós. Adéu-siau. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, i ja ha passat totes aquestes festes, ja hem entrat amb el nou any, però és moment de recordar algunes coses perquè vostès se les apuntin de cara a l'any que ve, quan comencin l'any... Que són deures. Sí, són aquelles petites supersticions que fa la gent i que, doncs, dius... Les genties, els calçotets vermells... Exacte, sí, el que passa que hi ha algunes que són... Més originals. Més originals, eh? Per exemple, si vostè el que vol és, jo què sé, viatjar, el que ha de fer és agafar maletes i en un moment que toquen les 12 campanades vostè surt amb les maletes a la porta de casa seva i després torna a entrar quan s'han acabat les 12 campanades. Ah, sí? Sí. I de què serveix això? Pues perquè aquest any diu, jo vull viatjar. Ja. Llavors, vostè comença la primera campanada en vez de fer els 12 grans de raïm o gent amb hortera com el senyor Fidalgo que es pren 12 quicos. Sí. Que dius, Déu-n'hi-do, bueno, jo sóc més selecte amb això. Sí. Jo faig conguitos o lacasitos. Depèn, que són més nostrat. Llavors, vostè vol viatjar. Quan comença a sonar les primeres campanades, vostè obre la porta i surt a fora, al replà. I s'espera que acabin les 12 i llavors tornen les maletes i segur que viatjarà aquell any. Què vol? Comprar-se roba? Tenir molta roba aquest any? Per exemple? Per exemple, doncs vostè agafa la roba interior i se la posa al revés. Ah. Llavors... però això no porta mal estrugança? Escolti'm, jo li estic dient el que diu les supersticions, m'entén? Si vostè m'ha de posar aquí... Per anys, malament anem. Vostè es posa la roba interior al revés. Sí. Llavors, abans de les 12. Sí. S'espera que sonen les 12 i quan han passat les 12 campanades... Torno a canviar. Es torna a posar la roba bé. Molt bé. Home, procuri fer-ho... Amb el primer cap de... Procuri fer-ho amb la intimitat, també li dic sí, ara. Sí, sí, esclar. Perquè, clar, dius, si vostè està en una celebració d'aquestes multitudinàries en un restaurant... No és s'aixeca, es baixa els pantalons, es posa la roba al revés... No, és això. Pot començar l'any nou molt sí. Malament, també li dic ara. I no sé, més històries d'aquestes. Per exemple, si vostè desitja amor per l'any que sí. Ve, el moment que són les 12 campanades ha de fer un petó amb una persona o del seu sexe o del sexe contrari, depèn del que vostè vulgui d'amor. Del que vulguis d'amor, clar. Clar, això també comporta un problema. Perquè, clar, vostè comença a sonar la primera campanada, s'agafa la primera senyora que troba pel costat, li fa un petó i també pot començar l'any molt malament. També pot començar malament, sí, senyor. En fi, i a part d'aquí, doncs, és el típic, allò que sí, les llenties, que sí, aquestes petites qüestions, que són... Són costums que la gent fa servir, no?, per aquestes dates, sí. Bueno, jo recordo que vostè i jo també hem fet el ridícul diverses vegades amb sí. Aquestes coses, Sí, bueno, de tant en tant sempre acaba... Que si roba interior de color vermell, que si crema no sé què, que si les llenties, sí, que sí. Si la copa de cap, hem fet de tot. Bueno, no fa mal, no fa mal. No també, només juga. Exacte, mira, és un juga. Joc. Tampoc no he trobat que portessin cap benefici, Ja li dic jo ara. No, ja, però bé, jugues, que, en fi... Dic, justament, li anem a explicar que justament ara fa 50 anys que va morir la Marilyn Monroe i torna a reneixer els seus records, les seves imatges... Veu, aquí és una de les coses que la natura és sàvia. Per què? Vostè s'imagina un sex símbol dels anys del segle XX, veure-la ara, que tindria 80 i pico d'anys... Sí. Arrugada. Vostè se l'imagina com la mare dels Kennedy, allò que ella vola que anava sobre una cadira de rodes? Sí. Home, no. Quina angúnia, de veritat. Sí, i després pobreta. Passin aquella pel·lícula, allò, jo què sé, aquella pel·lícula del tren, del metro, que s'aixeca les faldilles. Sí. O aquella de Confaldas y a lo loco. Exacte. Ningú és perfecte. Mm-hmm. Va ser el que va ser i ara bueno, no està aquí. I si estigués aquí, doncs, bueno, seria el record del que va ser. Només va tenir un problema la Marilyn Monroe. Quin? Caure en mans dels Kennedy. Ja, bueno, tenia un altre problema, que no veia bé. Tenia la vista fotuda. Sí. Que per això deien que tenia aquesta mirada tan especial. I arrel d'això comenten que quan li va cantar allò de Happy Birthday to you, Mr. President, que diu que va trigar a sortir, que la gent deia, ui, és que esta trompa l'han hagut d'aixecar i tal, diu, és que no trobava la cortina, com que no hi filava, no trobava l'obertura de la cortina, del taló, per poder sortir, pobreta. Exacte. Cosa que també jo suposo que no deu ser gaire veritat, donat de que sempre tens un regidor que t'acompanya. Vagi a saber, perquè en aquella època estaven de retalls també i no tenien ni per regidor. Els Kennedy, no, si estaven en plena era espacial. Sí. estaven en plena era espacial, escolti'm, allò que pujaven... Cada 3 minuts pujava un coet allà. Un coet, sí, sí. Quan no era rus, era americà. Sí. Pim-pam, pim, una... La carrera espacial. Sí, sí, sí, nom, no, com es diu. Com el seu nom, com el seu nom indica. Doncs bé, fa 50 tacos ja, que es va morir. Bé, ja pràcticament els diria que si vostè... Aquí la sanitat està com està. Sí. Que no està malament, també els hi dic ara. En qüestió de metges. No, en qüestió de pagaments i cosetes d'aquestes. Això és aquí, ja... un altre tema. Però vostè va aquí a un hospital. Sí. I va a un hospital i el tracten com l'han de tractar. Exactament. En canvi, vostè li passa alguna cosa a l'Índia. Sí. I ja és com més sospitós. No? Sí. Perquè resulta que un noi que es deia Arun Sanduchukka va ingressar a un hospital de Kolkata perquè es veu que no es trobava del tot bé. Sí. Tenia com marejos. Estava fotut. Bé, doncs a l'endemà al matí ho van trobar mort perquè resulta que les rates se'l van menjar. Caramba, que desagradable. Clar que dius, tu entres perquè et mareges i acabes devorat per les rates... Mal rotllo, doncs, doncs és un mal rotllo. Cuidi, senyor Monegal, no li passis mateix. Exacte. No doncs vagi a l'hospital. Exacte, exacte. Doncs bé, senyors i senyors, estan vostès que estan, està sonant ja la música de fons i serà moment ja de posar punt i final aquest primer programa del 2012, d'aquest 9 de gener. Ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen i esperem que sigui aquí la sintonia als 91.2 de la freqüència modulada, el proper dilluns a partir de les 12 del migdia, ara en companyia. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible el programa. You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Touch.